natira, di sabay pa nating pinangarap ang lahat. Umaawit pa sa hangin at amoy araw ang balat. Naaalala ko pa noon, nag-aagawan ng Nintendo. Kay sarap namang mabalik ka ng ating kwento. Lagi-lagi ka sa amin, nang dumediretso pag-uwi. Maglalaro ng tao-taong biso-pisong nabili. Umaawit ang theme song, nasabay kinabasa. Kay sarap namang mabalik ka ng alaala. Ikaw ang kasama buhat noon. Pawang magkakalaban pang nagtataya-tayaan, pero sintamis ng candy pag nagkakasal-kasala. Diba dati ay nagkukunwaring Marvin at Jelena? Minsan ay tambalang Mylene at Bojo Molina. Ang sarap siguro balikan ng mga alaala, lalo na kung magpayakap mga batik magkasama. At parang Hulyo at Hulya, lagi tayong magkasama. Di ba paghiwalay?